Bon vespre, et trobes a les zones de Titulleta Ràdio, el 108 de la FM, com bé sabeu, on també pots sintonitzar a través de la xarxa d'internet a www.titulleta.cat. Et trobes exactament el programa de sintonies fora corda, que pots sentir tots els dijous de nou, 10 i mitja del vespre a partir d'ara, si tot va bé. I bé, sebre també com a cosa interessant que pots escoltar els nostres programes també a través de la xarxa de Ràdio 77, que és www.radio77wordpress.com. Bé, a partir d'ara comencen sintonies fora corda. La clase media enciende el televisor y los ricos se frotan las manos. Un viejo cierra la puerta de su casa para dejarse morir y los ricos se frotan las manos. Un hombre entra en la consulta del psicólogo y los ricos se frotan las manos. Una mujer busca en el cajón sus ansiolíticos y los ricos se frotan las manos. Una chica solicita en la biblioteca libros de autoayuda. Y los ricos se frotan las manos. El paro, la angustia y la hipoteca son violencia cotidiana, doméstica, y los ricos se frotan las manos. Los políticos y los sindicaleros hablan de diálogo social, y los ricos se frotan las manos. La selección mete un gol, dos, tres, y los ricos se frotan las manos. Las calles, las barriadas obreras, los coches se llenan de banderas españolas y los ricos se frotan las manos. Los ricos se frotan las manos y de ellas sale el despido arbitrario, barato, subvencionado. Salen millones de parados, recortes de salarios, congelación de pensiones, expansión de ETTs, bancarización de las cajas, privatización de correos y loterías, cobro por consulta médica. Los ricos se frotan las manos y de ellas sale el miedo, la indefensión, la conformidad, la calma, la bulia, la mansedumbre. El silencio, solo roto por el grito del gol. Gol tras gol. Hasta que las calles, las barriadas obreras, los coches se llenan de banderas con un mismo lema. I love capitalismo, porque nadie quiere vivir fuera de lo obvio, de lo real, del sentido común, porque todos queremos ser apacibles burgueses, esclavos de la hipocresía, abonados a la religión del individualismo propietario, porque nadie quiere ser otra cosa, nadie quiere luchar consigo mismo, porque el día que queramos luchar contra nosotros mismos, ese día la clase media arderá. Divendres passat, dia 28 de febrer, varen tenir ple de sentir aquest mateix poema que nosaltres hem llegit de la veu de que el va compondre, d'Antoni Orihuela, un professor d'història, que és escriptor, que part de poesia, com aquesta que hem llegit, també ha publicat llibres d'assajos i sobretot d'història. Un home aquest, d'Antoni Orihuela, d'Andalús. Gaditano, eh? No, de Huelva. Ah, de Huelva. De Huelva, Sí. Militant llibertari, que, per exemple, el coneixem, gent d'aquí, perquè coordina la secció de cultura del periòdic CNT. Uh-huh. I això, que divendres passat vam anar a recitar el que va fer del seu recull, el recull dels 20 anys, del seu darrer 20 anys de poesia, que ha editat un editorial, ja no me'n record, i la veritat que el pop públic que hi van anar, van quedar molt impressionats i molt agraïts. Ens vam quedar tots amb la boca badada. Sí, no, la veritat és que va ser un acte d'aquells que igual no t'esperes, no? Perquè justament la poesia que a vegades és tan difícil de pair, no? Segons quines enclaus siguin, que a vegades és massa incomprensible pel públic... Molt tuitista. Sí, pel públic una mica llanito com nosaltres, podríem dir, no? Per entendre'ns. No, la veritat és que va estar molt bé, no? I fins i tot a l'editor li va fer un petit relleu, no? de les lectures d'aquest tros de totxo, perquè realment impressiona tot d'una, no? Si fem cas un poc a el que seria l'estètica d'un llibre, almenys la primera impressió és bastant feixuga, no? Un bon totxo, perquè és un recull, com en Braulio veus ha dit, dels 10 anys. No? Darrer 20 anys. 20 anys de recull de poemes, que per cert comentar que en aquest món tan elitista, com també deia en Braulio, de la poesia, una poesia molt directa, amb un llenguatge molt... Molt clar. Un llibre que recomanem des d'aquí, un recull de poemes, una poesia molt, molt comprensible, molt directa i supercanyera. Una clara, contundent, reivindicativa i sí, amb una línia molt, molt, molt canyera, molt canyera. I al mateix temps bastant amena, no? Perquè és bastant... xerra de diversos temes, però amb un enclau també d'un poc d'humor i de sutilitat i tal. No? Molta ironia. Que està bé. Idò, doncs, us recomanem aquest recull de 20 anys d'Antonio Orihuela. Bé, ja passant a lo que ens atany, el tema de la música, a veure què us sembla aquesta selecció que us hem preparat avui. Una bona selecció on podem escoltar, o hem intentat, de fer un recull de música bastant variada. Sí, dins la nostra línia. Vinga, aquí teniu el primer tema. Un, dos, tres, cuatro. Le conocí en un guateque. Era un chico alto y delgado. Me miraba fijamente. Parecía muy decente. Encendió el agradecido que todo esto me pasaba por ser una puta guarra. Un tros de tema, en Braulio s'ha posat cachondo i tot. Ja, i vol dir anar al baño. No, no, té la marinera, aquest tema. Jo, a mi realment, bueno, la banda en si no m'agrada massa, però el tema el trobo supergenial. Com heu vist, un tema molt... representatiu. Molt representatiu d'aquella època de la movida madrilenya. Acabo de sentir a Caca Deluxe, una banda madrilenya que es va formar el 1977, que ja fa un parell d'anys d'això, i va durar fins al 83. Aquest tema l'hem extret del disc de Canciones Maldites, editat pel Fantasma del Paraíso i Chapadiscos, enregistrat el 1983. Bé, una banda que va tindre pocs treballs, no? Va tindre un LP i dos EPs només. Va tenir poca durada. Poca durada. I bé, i com no comentar, una banda composta en aquells moments pel Carlos Berlanga, que l'altre dia cercant informació de la banda, així com fem per preparar aquests programes, a vegades se'ns fa feixuc i a vegades fins i tot ens divertim bastant, no? I traiem l'entrellat, com diuen, d'algunes històries que ni se saben, no? Compost, com anava dient, pel Carlos Berlanga. Carlos Berlanga és fill d'en, no? José Luis García Berlanga, és famós director de cine, i d'en Carlos Berlanga era fill seu. I el Nacho Canut. Sí, Nacho Canut, i per cert, també això, quan cerquem informació resulta que és el fill del pare de l'ortopèdia a Espanya. No, de l'ortodòncia. Ortodòncia, això mateix. L'ortopèdia. L'ortopèdia. Sí, bueno, més o menys va per aquí també, sí, de les ortodoncis, era tot dels pioners que va començar amb tot el tema aquí a Espanya en aquelles èpoques franquistes. I com no, una banda també formada per una persona bastant indesitjable per jo, almenys. I per jo. com és l'Alaska. No, podríem dir, com vaig xerrar amb l'altre dia quan cercàvem informació, que estava composta per membres de diferents procedències, però com hi havia una tònica general de niñitos de papà, no? De niñitos de bona família. Sí. Com podien ser representativament algunes bandes de la llamada movida madrilenya, no? I bé, com a curiositats, una banda que va començar sent un grup de dibuixants de fanzines i després es van replantejar dient: hòstia, la movida madrilenya, aquí què hem de fer? Hòstia, vinga, va, fem una banda o què? I bé, com moltes bandes en situacions diferents, pues, es van tirar a la piscina i van començar a fer aquesta banda, podríem dir, bueno, amb aquesta tònica transgressora, no? Com heu sentit aquest passar tema? Passar potlla. Sí, sí, sí. Bé, ara passarem a una altra banda, i canviarem totalment de registre. I de país. Una de cal i una d'arena. Sí, perquè on anirem en el nord, passarem a posar un tema del caos, aquell grup representatiu del de hardcore punk d'allà de Finlàndia, juntament amb grups també tan coneguts per la gent que li agrada aquesta música, com a Ratus i Stervet Cadet. I de el caos però se varen formar a Tampere, Finlàndia, com han dit, i varen tenir dues etapes, la primera de l'any 1980 fins a l'any 1985 i l'altra, la darrera, de 1999 en el 2005. Com segurament moltes bandes, no? Que després remunten allò, vinga, anem a fer un altre cop la banda. I el 2005 es va acabar la cosa. I com moltes bandes, això, amb molt de canvis de formació, i que només se va mantenir la guitarra de la formació original. Uh-huh. Que, per cert, l'any 2007 va morir, segons varen llegir, per causes relacionades a la seva addicció al cau. Uh-huh. O sigui, que era un punxi de la vieja escuela. La vieja escuela. Bé, el tema que posarem s'anomena, a veure si ho llegeix bé, Pisadi Maailma. Maailma, amb dos as, a saber quina pronunciació i el que vol dir, òbviament. Perquè bé, és caos, com aquells grups que han nomenat, cantaven en finès, no cantaven en anglès, i el finès, crec que és pitjor que se us queda. I bé, el nom del disco, més va dir, s'anomena Smith, i el varen treure l'any 2001 a través del segell Fight Records. Ai, da, anem a sentir aquesta gran cançó que s'anomena Pisadi Maioma. Yeah. bons, bons, bons, aquest caos. Bona banda, bona banda. Hem de dir que aquest tema seleccionat era un dels temes així més suaus, sí, i més clars a nivell sonor, no? Bé, ara passarem, perquè per cert, el finès, o si es diu finès o el finlandès, una pronunciació curiosa, eh? Una pronunciació molt curiosa, eh? Jo fins i tot en algun moment s'hi semblava un poc al basc, sí, ja lligant, fent aquestes moletilles de lligar un tema amb l'altre, com fan els periodistes, els periodistes més cutres, amb aquests petits trucos per canviar de tema. Bé, passem a Sociedad Alcohólica, com no, una banda de Victoria Gasteiz d'Euskal Herria, una banda formada el 1988. La cançó que posarem és Xactalé, Sempre hi ha algú que te amarga la existència. I és ben vera, moltes vegades he pensat jo. Els matins a les 7 del matí. Amb això de Xactalé, jo pensava que era una expressió basta i resulta que era això, Sempre hi ha algú que te amarga la existència. Bueno, un tema extret d'un dels discs que en Braulio i a jo ens agrada més, que podríem dir... És la maqueta, és la primera que van treure. És la maqueta que va donar voltes i voltes, aquesta cinta va donar voltes i voltes i voltes i voltes de cara A a cara B. Sí, una maqueta enregistrada el 1990, dos anys després d'haver-se format la banda. Bé, dir que Intoxicació Etílica, aquesta maqueta va ser editada per Vórtice i que posteriorment va ser reeditada més tard per DDT, una maqueta que ha triomfat i s'han vengut no sé quants... mils de còpies, sí, una passada, no sé què, l'altre dia no sé si eren 350.000 o algo així, una barbaritat. Bé, Sociedad Alcohólica durant tota la seva carrera ha arribat a vendre més de 350.000 discos. Sí, ja van començar dins els circuits de terres ocupades, els circuits alternatius i ara són un superventes. Sí. I a part, ara, aquesta maqueta és que va causar sensació. Va marcar molt, va marcar molt aquest disc. Quan va començar a escoltar va flipar. Sí. Personalment jo també... No, va marcar tota una època. Va marcar tota una època. I bé, com deia, Intoxicació Etílica va ser reeditat pel seu èxit per DDT i el 95 va ser reeditat per la productora que han format alguns membres de Sociedad Alcohólica, anomenada Milagritos, productora de bandes un poc d'aquest tall, no? Bé, Sociedad Alcohólica han enregistrat ja 9 LPs. Tenen dos directes, aquesta maqueta de la que estàvem xerrant i un parell de videoclips. I com hem dit, i com ha dit en Braulio, al principi van tindre aquesta època obrint-se pas en el seu èxit en els moviments alternatius, cosa que després ja no baixen d'un llistó de tocar en segons quins llocs, no? Una banda que, bueno, sempre que en xerrem, pues bueno, tenen la seva part d'autèntica, sobretot podríem dir més amb els seus membres, no? Tenen una part més autèntica i una altra part dels seus membres que, bueno, que són estrelletes de rock and roll. Sí, que s'han tornat un poc d'estrelletes de rock and roll. Però bueno, bé, el 2006 dir que varen ser jutjats per l'Audiència Nacional, com a curiositat, per a veure si ho diu en Braulio millor que jo, en l'altiment... En l'altiment del terrorisme. En l'altiment, me cago en Déu! En l'altiment del terrorisme. Bueno, seria el mateix que apologia al terrorisme. i van ser absolts, van sofrir en aquesta temporada com una campanya de desacreditament de la dreta més fatxa i més rància del PP, no? Sí. La veritat és aquesta gent, quan posa en el centre de la seva diana l'has xillada perquè te treuen de tot. Aquesta gent del Mundo, La Razón, aquesta premsa, la veritat, jo no sé. Són les seves eines, no? Com dic sempre jo, són les seves eines de mentir, manipular, tergiversar, no deixa de ser... Sí, posen tota la carn en l'assador amb els mitjans, amb tots els mitjans que tenen, que són molts. Bé, sense dilatar-nos més, aquí teniu a Sociedad Alcohólica amb Jacques Talé. Cara, voy a vomitar. Que no sigui la meva. Va tu a d'ell. Sí, no, una de les grans cançons un tros, de la Sociedad Alcohólica. Ens va costar escollir-la perquè realment aquesta maqueta en té un parell de bastant bones. Sí, totes. Sí. I d'ara passarem a posar encara una cançó, encara molt més canyera, perquè posarem un tema de Último Preso. Aquesta també gran banda que se va formar aquí a Mallorca, aquí a prop, aquí a Palma, l'any 2000. Posarem un tema de l'Split que varen treure juntament en la banda Nosferatus de Barcelona. De Barcelona. Sí. Bons, també, els Nosferatus. Sí, no, la veritat aquest Split és una passada. Sí, el recomanem des d'aquí. I el van treure l'any 2004 a través d'aquest segell, un segell que no coneixen, Kick Records. I bé, l'últim preso dic, practicaven això, un hardcore extrem cridaner, el seu cantant d'aquí, el saludem d'aquí, Niñaki, i fotien una puta llanya, que esquerrujava. També hem de dir que a part de la línia de canya, que tenien i tenen, com podreu comprovar, una bona línia de lletres molt crítiques, i bastant compromeses, no? Bastant elaborades, podríem dir, no? Sí. En aquest sentit, en el sentit reivindicatiu. Sí, les lletres anaven en sintonia també en l'actitud de gran part del component d'aquesta banda, perquè sempre se van moure dins els ambients llibertaris i radicals de Palma. Això, no mos enrotllarem més perquè avui hem vengut amb molta xerrera i posarem aquesta canya que s'anomena Último Patrimonio. Vaya candela, tu. Vaya candela. Semblava una banda sueca, eh? Sí. Semblen una banda sueca, eh? No, realment molta canya, eh? Jo em vaig quedar flipadíssim quan els vaig sentir, vaig dir, joder, vaya nivelazo, tu. De lo que tenim aquí a Silla i a vegades doncs no coneixem, no? Bé, ara passarem a una altra banda. A una altra banda, un poquet més lluny d'aquí, una banda d'allà on es fa aquesta famosíssima mostassa de Dijon. De Dijon. Sí, de Llefons. Una banda formada el 1986, una banda anomenada Psycho Squad. Escoltarem la cançó de, a veure, el Braulio normalment el francès el té bastant per la llengua. A veure, segons quina modalitat. Digue-ho tu. C'est sur la. Bueno, no sé com seria. Bé, un tema que m'ha extret del disc de... Liberté, Precarité, Enfraternité. Un molt bon nom per un disc. Un disc enregistrat el 1989 i editat pel segell de Maloca. Bé, del Psycho Squad, una banda amb uns sons i moltes influències sobre la línia narcopunk tipus crass. Així que ara ho podreu comprovar. Aquí teniu a Psycho Squad. We'll be right back. quin final més sorprenent que tenen. Bons, eh? A mi sí, també m'agraden molt els Sick Squad aquests. Tenen un so bastant peculiar, si podem fer una generalització fent una valoració així dels sons francesos, i és una mica aquesta línia francesa, sí, així, allò... de grups originals amb bon so, introduint vents o coses rares, introdueixen, no? Molt de vent i, sí, bé, no bé. Són clàssics, i per cert, idò, ara anirem a posar un punk més clàssic, un punk amb el que feien el dit Gretschet, aquesta banda que va néixer a Birmingham, Anglaterra, l'any 1982, una banda que no va tenir molta trajectòria, que només va treure dos EPs, i bé, llavors va sortir diferents compilacions, i que bé, durant la seva època va tocar en grups de tan coneguts en aquell temps com els Exploited, els Baruches, GBH... Tota l'estirpe aquesta, sí, d'aquella època, no? Dels anys, dels anys 80, sí. La cançó que posarem s'anomena Infiltrator i està estreta d'aquest EP que també varen titular Convicted Infiltrator, dit Gretschet. La setmana passada vam llegir una notícia que en certa part podríem dir que ens va alegrar, que és que l'Audiència de Barcelona va tombar la sentència contra els periodistes de la revista de Que Fem Llet, de la revista que fan tant per internet com en paper. Una revista catalana. Sí, una revista catalana que sí. Per si no la coneixeu, és una revista que es dedica molt a destapar tots els negocis bruts, la corrupció i tal, sobretot es destaca per això, en un format així d'un periodisme d'investigació, podríem dir, bastant rigorós i bastant seriós. I bé, dir que... que la sentència de l'Audiència de Barcelona va tindre que tornar els 10.000 euros que els hi havien demanat perquè en l'octubre, perquè el passat 22 d'octubre del 2012, perdoneu, es va dictar, bueno, va pujar als tribunals aquest cas d'escàndol per, sobretot per la llibertat d'expressió, acusant aquests dos periodistes, en Albano Dante i na Marta Sibina, que són els que confeccionen aquesta revista, justament per atacar i vulnerar el dret de l'honor d'en Josep Maria Via, un ex alt càrrec de govern català que actualment treballa en el sector privat, com o no, que és raro, i és actualment assessor del president de la Generalitat, Artur Mas. Artur Mas, sí, fixa't això, que tot va venir arran de que aquesta gent de que feien llet, i d'això, varen destapar aquests negocis bruts, aquest espoli que hi va haver dos hospitals públics d'allà de Catalunya. Un pares d'ells era de Calella i l'altre no me'n record, sí, quin era, no, tampoc, que varen desaparèixer misteriosament 2,4 milions d'euros. Entre altres coses, no? Sí, i un dels implicats en aquest rabo era aquest assessor de Artur Mas, en Josep Maria Via. I arran de que destapassin això, i aquest personatge les va denunciar, i mireu per on, va aconseguir que el vídeo de YouTube on aquests periodistes explicaven tot aquest entramat de corrupció per robar aquests milions, i fos tancat. En la sentència van haver d'eliminar aquest vídeo, que milers i milers de persones varen veure, i que sí. Va donar a conèixer, va donar molta propaganda en aquesta revista que fan llet. Mm-hmm. I a més, això d'aquesta indemnització, perquè segons la sentència aquesta de l'any 2012 varen ferir en el dret de sonor en aquest personatge. A sobre que els destapen de tot el que han estat expoliant i robant en tota aquesta camarilla de corruptes, perquè ho són. El que passa que, bueno, quan en Braulio l'altre dia xerràvem sobre el tema de la corrupció, sí, així amb uns termes generals, no, de les comunitats i tal, que tot Espanya s'ha destapat molta corrupció, i potser no és casualitat que Catalunya igual hagi sigut un dels últims llocs on s'ha d'estar destapant tot, tant la financiació il·legal de partits com la dreta nacionalista catalana com és CiU. Tot el cas del Palau. Tot el cas del Palau, que ha financiat ajuntaments de Barcelona, diputacions de Barcelona, generalitats de Barcelona. Bé, tot això. Aquesta sentència, per lo que explicava en Braulio, la sort ha sigut que aquests 10.000 euros que es van treure, que em sembla que va ser amb un fons solidari de seguidors d'aquesta revista, s'ha tornat aquesta multa que estava dipositada, i per un altre cantó s'ha autoritzat a tornar a poder penjar aquest vídeo on s'explica tot l'expoli de la sanitat i de tots els fons públics destinats a afers socials, històries així, no? Clar. Tot aquest cas, això, avui mos dona peu a xerrar de la corrupció. Ara aquest cas ha passat a Catalunya, i és un lloc allà on ara tot el tema de la independència i de referèndum i està tapant molt una corrupció allà que hi ha hagut, no d'ara, sinó de fa anys, generalitzada, que això, que hem de saber qui governa allà. Sí, ara apareixen els alliberadors de... I són la dreta rància de tota la vida que han estat governant durant 30 anys. Sí. O sigui, és el llegat i l'herència d'aquests 30 anys. Bueno, ja veus el que hem fet amb 30 anys. Sí. I... el que hem fet a Catalunya, aquesta colla de lladres i corruptes. Bueno, una de les petites, la punteta de Siseberg, podríem dir, com deia en Braulio, era el tema més escandalós en les últims d'això, que era Millet, un gran personatge que si, com diuen els forasters, si tira de la manta, s'endú tothom, perquè està involucrat, com deia abans, l'Ajuntament de Barcelona, diputacions, generalitats, forces polítiques, inclús Esquitxa, em sembla que el PSOE, sí. Ai, el PSC, perdó, i, en fi, sí. Tota aquesta merda que surt a flot. I curiosament, que és el punt més important que on volia arribar, és que el senyor Millet, i com a prova podreu estar d'acord amb jo, és que encara està al carrer. Aquest tio que s'han duit, que han pogut comprovar que eren 35 milions d'euros, no? Sí, unes xifres estratosfèriques. Bueno, això és el que se sap públicament, sí. Tot l'altre no, però vull dir que és fort. Bé, i com no, tornar a recomanar-vos aquesta publicació digital per internet de Cafè amb Llet. Simplement també podeu mirar-ho per YouTube, busqueu Cafè amb Llet, on estan els meus diners, on estan els 150.000 euros de la Marató de TV3, vull dir, han destapat diversos casos així, amb una línia, com dèiem, bastant rigorosa d'investigació. Sí, el vídeo aquest que varen eliminar i que ara se torna a reposar degut a aquesta sentència, ara ho record, i s'anomena el robatori més gran de la història de Catalunya. Sí, sí, cert. És un títol que ja crida l'atenció. No, a més, està fet amb un format molt senzill, no? Bueno, està molt bé, una cosa molt interessant. Tot això també, de que estem parlant, també mos dona a xerrar sobre el paper dels mitjans d'informació, el mitjà de comunicació de masses, que sí, que s'ha destapat ara aquest darrer any tota aquesta corrupció, però és perquè esta so vessava de per tot. Vessava de per tot, perquè ara pareix que ja no n'hi ha, però n'hi continua havent. I només s'ha destapat, però una part, perquè... Aquí hi ha una èlit que molt governa i fan el que volen. Fan, perquè ho tenen molt ben muntat, també. I gràcies a aquest periodisme, com els que fan aquesta gent que fan Llet, per exemple, fa gent també de Setmanari de la Directa, aquí podríem parlar l'exemple de Contrainfo, i sabem moltes més coses, i sobretot des d'un altre caire, des d'un altre punt de vista, un punt de vista més de peu de carrer, més proper a la gent, i sobretot no està influenciat per grans poders econòmics que són qui realment controlen els mitjans. Controlen aquests mitjans. Sí. Home, jo sempre que es xerra sobre les notícies descarades i partidistes que fan els mitjans, diguem, per entendre'ns, de desinformació i de informació de masses, per dir-ho d'una manera, podem dir que són eines, jo sempre dic que són eines que són seves, són eines, no és que hi hagi mal periodisme i tal, vull dir, avui dia sabem com funciona tot, sabem que qui escrigui un article relacionat o atacant a certa empresa o certa d'això, o tocant a cert personatge intocable, no faran un gran boom d'allò, però posteriorment, no se sap per què, aquell home deixa de treballar allà, deixa de fer feina allà, o simplement se li posen traves per tindre segons quin accés a certes feines, o certes, i això funciona així, està a l'ordre del dia. Qui paga els periodistes? Per tant, què han de dir els periodistes? Diran el que vol l'amo que els paga, i és així. Vull dir, avui dia les grans plataformes mediàtiques estan clarament definides per les empreses que els controlen. Per tant, vull dir, qui es cregui, hòstia, La Sexta, que són superguais els de La Sexta, et fan uns programes molt enrotllats. A veure, tinguem un poc de sentit comú i escarbem una mica més allà, només una miqueta, només un poquet, només que s'escarbi un poquet, i ja dius, ja està, ja aquesta estructura crec que queda bastant ben definida, no? Bé, La Sexta mateix forma part del grup mediàtic que controla també Antena 3, que és Artes Media. Que darrere La Sexta hi ha Lara, aquesta gent, tant li és finançar un diari de l'extrema dreta com La Razón. Darrere La Sexta hi ha tanta merda com a darrere d'Antena 3, que la gent no s'enganyi. Jullen, sí. Aquesta gent té tant de poder, tant li és jullar a esquerra com a dreta. Sí, mentre sí, no se traspassin les línies per ells establertes, ja hi joig. Sí, sí, està tot ben clar. Bé, fent un brindis per aquesta gent, sobretot per la feina que fa, la gent de la revista de Cafè amb Llet, seguirem amb el següent tema, una descàrrega per aquesta ràbia acumulada per tot això que diem i més en l'actualitat en la que vivim. Sí, ho celebrarem no fent un cafè amb llet, sinó un bon rebentat de jaçalla com el que sentireu ara. Exactament, a veure què us sembla aquesta proposta. Canya. Sentim molt, com us haureu donat compte com naltros, aquest disc està un poc ratxadet. Està un poc ratxadet i ha saltat al principi en algun moment. Més ratxat que naltros. Sí, un poc més, sí, sí. El que vau de sentir i de Speak Destroyer, aquest grup de Richmond, de Virgínia, dels Estats Units, que va néixer l'any 1997, i a hores d'ara, per el que sabem, apareixen ja toquen, i ja tot d'una, això, fent un grincore a la bèstia, com heu comprovat, no tan ratxat com ho heu sentit. Home, entre el so canyero i tal que tenen, i a més un poc ratlladet, pues, sí, hòstia. Ha quedat un poc de cosa. Sí. Així, així. Aquesta cançó s'anomena Restraining Order Blues. I la mestreta de, per jo és el millor disco, ja van ja tant aquesta gent de Pete Destroyer, el disco Terrifer, que van treure l'any 2004 a través de segell Relapse Records. Aquest segell que... especialitzat, especialitzat en canya. En canya bruta. Sí. Bé, i dic a Pete Destroyer, sapigueu que és un insult que generalment se li fa a la policia. Peculiarment és un insult, no? Un insult que se'ls dona en els maderos. Sí, no? Perquè la traducció literal vendria a ser com a porc destructor, i sabeu que en anglès és com un insult que allà se té generalitzat contra la policia. Bé, com a curiositat, aquesta banda de Pete Destroyer, dit que el seu guitarra i líder d'aquesta banda, també ha toquat en grups com Anal Cunt, i també és un dels creadors d'aquesta també bestialitat de banda anomenada Agarofic Nosebleed. Nosebleed. Sí, i que Pete Destroyer només són, o eren, perquè ara per han introduït un baixista, només eren bateria, una guitarra i veu, I sí, només amb aquests dos instruments i de... Bé, ja ho sentiu, ja ho sentit. Vinga, canviant de sons, a veure què us sembla aquesta proposta. Que et trobes al programa Sintonies Fora Corda, un programa que fem tots els dijous de 9 a 10 del vespre, i avui amb una excepció de prova estarem de 9 a 10 i mitja del vespre. Ens pot sintonitzar, com bé sabeu, a Titoieta Ràdio, al 108 de la FM, www.titoieta.cat. També ens pot sentir a través de la xarxa, a través de Ràdio 77, ràdio77wordpress.com. Bé, aquesta banda que heu sentit, aquesta ja no estava tan ratxada, eh? Sí, no, ja se sentia millor, i com heu pogut comprovar de parla afrancesada, una banda provenent de Bèlgica, els Vortex, una banda formada al 1981, que realment no van estar actius fins al 86. Heu sentit la cançó de La Salope, extret del disc enregistrat el 88, un disc anomenat Le Clan des Chaotiques. Ho dic bé o què? Sí, ja m'ha sonat bé. Això de menjar rabos m'afina el francès, sí, eh? No, això de fer francès, ben fet. Algú s'aprèn. Bé, un disc, com us he dit, enregistrat el 88 i editat per el segell Strike Records, una banda que té dos LPs, un parell de maquetes i un split amb la banda No Debt. I bé, dic que una banda que va deixar de tenir activitat el 1992, més o menys, la qual no va acabar aquí, com la reposició de moltes bandes, com sempre comentem, que es varen rejuntar al 2000 i realment no sabem si en l'actualitat toquen. I de les terres belges, i de passarem... Cornellà del Llobregat. Bueno, al loro, que no vam a Cornellà. Cornellà, ja diuen per allà. A Cornellà. Per sentir una cançó de Monstruación. Una banda emblemàtica d'allà d'aquests anys 80 i fins ara toquen. Sí, Monstruación, aquest grup de Cornellà que se varen formar l'any 1984, i que van tenir una primera època, això, fins al 2004, si mateix 20 anys, mm-hmm. I llavors, pel que sabem, l'any 2010 han tornat. Es varen refer, sí, després no sé. D'un parell d'intents, sí, sí, sí, sí. No sé si estan molt actius o... Sí, sí, sí, sí, sí. El que passa que van tindre en la darrera etapa del 2010, varen començar... amb el Boliche, amb el bateria, l'antic bateria de Subterranean Kids i Tropel Nut, i la cosa no va acabar de funcionar. I ara sembla que estan amb un bateria nou, que no sé com li diuen, i sembla que ja estan fent concertets, por ahí. I de la cançó que posarem, la mestreta del disc que van entrar l'any 1993, anomenat Insumissió Total, uh-huh. Una cançó que se diu Europa Café Olet. Me cago en Déu, avui tot va de cafè, tio. Sí. Cafè i bé, també surt bastant l'idioma francès. Sí, perquè, sí. Cafè Olet. Uh-huh. No sé exactament què vol dir. Europa Café, pues Europa Café amb llet. Simplement, punyetes. Sí. Un tema que xerra... sobretot el tema de la immigració i bueno, tot aquest tancament de fronteres i tal, tot el tema d'aquesta Europa unida tan justa que ens volen vendre, sí. Que tenen, no? Aquesta Europa fortificada, exacte. Com ara estem veient que és fet tan dramàtic, estem passant amb aquests morts a Ceuta, Melilla. I Melilla. Aquests 15 morts que diuen que es van ofegar, i que ells no van disparar ninguna pilota. Després van dir que sí, com sempre, les primeres informacions sempre són precipitades, segons diuen ells, però sembla ser que després la veritat sempre surt a flota, no? Això, mai millor dit. I bé, ja a més d'aquest fet i d'aquest casos ara, perquè també ja ha tornat a haver altres onades d'intents de passar la frontera, dic això, mentre un món estigui condemnat a la guerra, a la misèria, a l'explotació, i aquí, nosaltres, encara, així que encara estem en crisi, i tirem el menjar, aquest món ha de rebentar. I per la meva part, dir això, que a la merda de les fronteres, i aquí qui vulgui entrar, que entri. Sí, no es faltaria. Nosaltres els robam, ells, com deia la cançó aquesta de la Polla Records. Aquella, tienen hambre. Papá Noel manda les papeos. Eso está muy feo. Sí, sí. I vendria molt bé. Per, si un dia toquem el tema de la immigració. Ja el tocarem. Sí. De temes no ens en faltaran. Bé, què dir més d'aquesta banda de Monstruación? Aquest disc va ser editat per Illa Records i va ser posteriorment reeditat en el format de CD amb 4 bonus tracks per potenciar el hardcore. Bé, dir que tenen un tema en català sobre l'antimilitarisme. I bé, i dir que són realment quasi totes les lletres dintre de tot una temàtica de reivindicació social i bastant crítica i bastant compromesa en general. Aquest tema està enregistrat de la vella maqueta. Ja heu vist que el so no era massa bo. Bé, i passant de Barcelona, ens n'anem a Durango, a Vizcaya, amb una banda que la veritat és que no ha sigut molt coneguda, els MPB, una banda que, hòstia, a mi jo els he vist un parell de vegades en directe i tal, i a part de que m'han agradat com han estat enregistrats els seus discos i més o menys la línia que han duit, una banda que es va formar el 1989 i sabem poques coses d'ells, que no sabem si toquen o no toquen ara, perquè hi ha molt poca informació. a la red, sobretot perquè també podríem dir que s'han autoproduït bastant els discos, igual no han sabut moure molt bé, s'han mig associat la producció del disc, del tema que posarem, és una autoproducció a mitges també amb DDT Records, però quasi tots s'ho han intentat do yourself, no? Sí. S'han intentat editar tot ells i tal. Bé, el tema que us posarem és el tema de Todos Culpables, extret del disc també anomenat Todos Culpables, enregistrat el 96. I des d'aquí convidem a aquesta reflexió, no? Sobre aquest tema i aquest títol de disc, sobre aquesta reflexionar una mica, convidem a reflexionar sobre la culpa, entre cometes, que en la que tothom es vol treure de sobre, no? No, no, si això els polítics, no, això allò, sí, no, això allà. Ningú té la culpa. Sí, tots culpables. Tots culpables. Si tot pixem i guillem en aquest món. Bé, aquí teniu a MPB, Todos Culpables. Todos culpables. Sí, senyor. Ara, a continuació, posarem una cançó dels Headcrash, una banda de metal, funk, també així, també hi fiquen electrònica, rapegen molt. Bueno, seria entre un rap metal electrònic, sí, fan un poc de tot, però és bastant un electrònic, no? Podríem dir, sí. Un metal electrònic rap. Sí, una banda que mos pensaven que era nord-americana i resulta que és més alemanya que la cervesa. Sí, de Pirmasens, Rheinland, bueno, com es pronuncia això? Pfalz, sí. Germany. Del cul del món d'allà, sí. De les terres germàniques. De les terres germàniques, sí. Una banda formada l'any 1993 i que, per lo que sabem, han tret 4 LPs ja, un EP, i bé, han sortit a moltes recopilacions. Una banda, segons diuen ells, influenciada per Kraftwerk. Sí, tenen moltes influències, diuen, de tot el tema electrònic pioner, no? De Kraftwerk i Front 242 i tot aquest tema. Sí, així... és curiós perquè... Sí, bueno, són declaracions seves, no? Sí, vull dir Que, hòstia, més fidedigna que una primera paraula d'allò, diu, no, jo és que escolto molt això, o hem amat molt d'allò, no? Sí, està bé, aquesta gent mescladís d'electrònica i canya, com sentireu ara, amb aquesta cançó anomenada Stains, estreta del seu disc, anomenat Overdose on Tradition, que van treure l'any 1995 a través de Autark. Aquí teniu a Headcrash. Yeah! Bons aquests Headcrash, eh? Molt bo aquest tema. La veritat és que a mi m'agraden bastant. Bé, ara passem de terres germàniques a terres catalanes, exactament a Barcelona. Escoltarem una banda bastant pionera en els sons així de hardcore dels anys 80. No xerrem nada más i nada menos que dels Subterranean Kids, banda bastant emblemàtica i referent, no? amb tota aquesta escena barcelonina d'aquests anys, uns anys 85 en la que es va formar aquesta banda fins al 97, banda que el 2007 hem de dir que van fer una gira estatal commemorant els 10 anys de la seva dissolució. Això està bé, eh? 10 anys, o sigui, celebrar 10 anys de la seva dissolució, cuideu. Sí, ja no l'havia sentit, en aquesta. Ah, bueno, hi ha 4.000 fórmules per celebrar alguna cosa, qualsevol excusa és bona. Sí, no. Està bé, doncs bé, aquesta banda... Que va fer aquesta commemoració, que sapiguem, el 2007. I bé, una banda que ha tingut molts canvis de formació i que tenen bastants LPs. Tenen exactament 7 LPs entre algun directe i altres coses. Escoltarem la cançó A quién queréis enganyar, un bon tema per acabar aquest programa de sintonies fora corda, una cançó estreta del disc que a nosaltres és un dels que més ens agrada i més autèntic perquè és el dels seus inicis. El disc han registrat el 87, Los ojos de la víctima, editat per Patizambo Records. Aquí teniu a Subterranean Kids. A quién queréis enganyar. Utiliza estos hechos que vosotros mismos destrozáis. Habláis sobre el amor, haciendo la guerra en el pleito. Habláis de justicia, justicia inexistente. Nosotros sois los asesinos, no los que matan por hambre. ¿A quién queréis engañar? Esto nadie lo va a cambiar. ¿A quién queréis engañar? Esto nadie lo va a cambiar. Miráis la libertad, libertad condicional. Porque detrás de esta está el control policial. De respeto y seguridad, de derechos humanos, de igualdad. Pero ¿dónde está el dinero? No está vuestra verdad. ¿A quién queréis engañar? Esto nadie lo va a cambiar. ¿A quién queréis engañar? Esto nadie lo va a cambiar. Nosaltres ja només mos queda temps per animar-vos a participar de les manifestacions ja convocades per Dia de la Dona Treballadora. Aquest dissabte, dia 8 de març, la principal serà a Palma, a partir de les 12 i mitja. A plaça Espanya. Sí. Llavors, a Manacor, se farà un homenatge a les infermeres que van assassinar brutalment durant els fets tràgics de la Guerra Civil. Aquestes cinc infermeres catalanes que van venir aquí en el famós embarcament d'en Ballo. Això serà Son Coletes. Bé, fins aquí, sintonies fora corda. A reveure fins al pròxim dijous. A reveure.